Awesome. Welch. možeš. Bar spavuš. Te ošto. Nem mész még, mint oda-vissza. Ha kifajlódni, elgyi mutogatni, a tényleg fogogattam. A tényleg előtte. Hagyjad. Hát van meleg víz a kájkán. Na, akkor jó. Na, akkor van. Most te? Mi vastag? Most komolyan, te nekem? Rossz. Elfogyott a pénz. Hova? De rossz. Tanuljátok! Végek! Please be good. You're fine. You shriek. My God, sort. Posso. Ti convoglio. Oti. Oh, God. Hozok fát be neked, nyugodj meg, figyelj, megyek. Megyek, fát hozok be. skolan, te. Hagyjad! Akartok. Ne ott is. Férjen. Thank you.